السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدمنا من النام الدين مارا كوري جامعي رمان كوري باسي على الحمد لله إن شاء الله جنّا نقل فدمنا ده هو فجر كل أستاذ من كل شيء يا الله أن دين كمان دوم يا رب العالمين يا الله كم مجردنا الآخر يا الله رينا رينا دين ما رينا بسم الله يا رب العالمين يا الله كنا دال جنة جنة الفردوس إن بسم الله جنّا من هو يا رب العالمين يا الله الجامع جدر ليدل من ده إن شاء الله وأنا كنت نعيد هذا الدرس وأستاذنا كل سيسي بخاري ما ورانتينو هندوة 65 كم زور إن شاء الله سنبيمان بلد شابن جيوم إيجوي 65 كم زور إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار، بارك الله فينا وفيكم، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ينبغي درس مهدي وضعكم لنجندن إذن بانتا هند بابو شبان دي جوي هدي ربو باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس فإذا سجد فسجدوا. وباب بانتنا هند إن شاء الله كمال قال نوالين منهن جولو وشغل أمام منهن مسجدوئت جولو وشغل أمام سألمان ووجي دماري يارة سجودتو kanko ne manamo fuddata hofude caggal makko pour jokkitade amami o e o babu ngarten halde hande insha Allah barakallahu fina wa fiik. Non babu kanko Cheikh Bukhari rahimahullahu ta'ala qan o Bukhari mo wi hadathna musaddad o cerno mako beter musaddadu o kayo woni jangindo mo o hadis qala musaddadu ni hadathna Yahya bin Sa'id يا ياوي اتها حالك عن سفيان. سفيان قال سفيان وي حدثني ابو اسحاق. ابو اسحاق وي قال كنغ ابو اسحاق وي حدثني عبيد الله بن يزيد. ما عبيد الله بن يزيد كي جنتني ما افر حديثه. قال عبيد الله وي حدثني البراء وهو غير كذوب. عبيد الله موي براء بن عازب كيم فلني كم حديث او كم كو براء موانا فنو مانا موي براء او لصحابة نلا صلى الله عليه وسلم كيم فلني مو حديث موي براء نوانا فنو بارك الله فينا وفيك اهدو براء براء ويم قال براء وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله الذي ما كان يا استغفر الله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا تيم اذا قال سموه كم كن الله سمع الله لمن حمده معنا وقت لم يوفي كوبي مكو يود ركوع ودرتي ما سمع الله لمن حمده ودرتي ماي لم يعني احد منا زهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فانكو براو الينا مصيف نرتو ان جولدوغول مابي كامب صحابه ايه وندودي نرا صلى الله عليه وسلم ويس نرا روي سمي الله لمن حمده bantude hore mo yude ruku to nulaado foccitima mana wadi demare yaade tuggoyde tire mo moy min pop fay gote amen wala oño wo caggal mun ni pour turade illa fa kan go nulaa sallallahu alaihi wasallam musujida maana famu tugati nima kundi ilayti summa rifti chagal majjum minindun naga usujudan bahda nye minindun min turwa jonka minja min chujudan chagal kwa usujiti maana kang hala bara uholi enka dungwini julgul maamumi chagal alman kala kwa ngadata ngada chagal kwa alman uwek so almani o muyi so nura sallallahu alaihi wasallam wi sami allah liman hamid ko sabi so bara ibn azibin khertori halde ka halay o nukku sal ko buri hewde yimbe yawbe e yimbe arzo sobe alman e warde yimbe yaadi no be alman fu hedde do o buri yawde to almani o sujude do doga be so mo turi hitan turot to mo tugara sire mako de futa an kanyen du jottiki ta jottike leedi ni deso wonon be ka kanyin jaadin tay makko won be so ndenta ni fay ardoto kena do fu wana sunna nabi sallallahu alaihi wasallam yaadin de makko wana sunna hala ardade makko hal mo hal tak kono no bara o wi joni ni woni julgol baawo baawojo wondude almaame mudu so mo wi sami allahul liman hamiduhu mo darti sa ayi o mo yah hadi jokku mo faaji yaatine makko de turgi ke leeti nden so putta wadde demare an dun tawoyde mo sujudu to dum woni jokkondiral hakkune mamume alman gol sahabaabe be gol sahabaabe ne sallallahu alaihi wasallam o jantani en afami wondude no sallallahu alaihi wasallam no be juldiran no e mudu barakallahu fina wa fikum almami mara tankara yimo kay darada fanjia tiina makko ne yottige leeti aper so putta yaade demare ko joni sa yiyata man amma mi en e be kerti do bangal habirango ngo paske nokkule tax fu anandagi e der habirango ngo sa da ya sa mu ya Allahu akbar ne kudda wadde demare yaade tugure tinde kudda wadde demare yaade nangude koppi sa mu ya Allahu akbar o famatilo ne kudda yaade demare sa mu dum a fuddan dabor biya Allahu akbar yaadina ya Allahu akbar o poora mu yaade fatina ma de tuggo biya Allahu akbar ya Allahu fatina ma de yottine biya akbar ndu bas wala e kasem fara kasem du a samuido do man fa tina ma de tuggo e leedi biya Allahu akbar e leede telefone ndaji ko jonno alman so tawama e yimbe be o mo julno dum wonde be nani habbirango makko wonde be nani Allahu akbar makko o timmi e be mbale jukude makko kono tanka ada yimo kay e horeji sappeji arandeji di kana fay goto e mabbe tuggude afami no wonde be ne tinim o be o nyuri caggal mo wi turoto do fa jokkitomo kanko almanu ndeno sappe wol dido bongo sappe wol tar bongo sappe sappo idi kadi fay gotul haana turade yaade wiide jokko almanu o tanka hore wongol ana dari e ndu watta so julde men ne fu yukkunir kangol hore wongol gol haana wadde demare yaade sujididde illa faami ji almanu o tiinde mudun jottige leedi dido bongol haana oñade tar bongol nay bongol hanka seddi pop fay goto hen haana oñade sona yi arande wongol oñim bo arande wongol ne haana oñade yaade sujudu sona caggal ko tinde almami o yotti leedi nden no dum woni dulgol sahabaabe sallallahu alaihi wasallam be caggal ne laado sallallahu alaihi wasallam e hono non boyi kanko bukhari hadathna abu nuaymin wa abu nuaymin du haani momo hadith o an sufyana yude sufyana an abi shihaga yudi abi shihaga nahwahu bi hadha hono o hadisa afami no bara o wirini o do dun no waddi hadisa den wadi confirmé kambe sahaba ne rasulullah alayhi wasallam be jaarata en elado afami be jaarata wonde mun e pi be arata ko dun du e toujours caggal ko wadi fu nem na gatta sona caggal ko wadi so be ngat fo nangul koppi fo yopugol koppi fon tugugol tiindi fon tugitugol tiindi fon habirama harmino fon salam fuɓe gollidata wondire sallallahu alaihi wasallam il fo sallallahu alaihi wasallam gayno gollud soɓe gol e joni babu mo kaleten haala mum إن كان هذا باب اسم من رفع رأسه قبل الإمام معنى بكار معنى بنا قلد يبانت لهور مودون كأدي المان فهي ركو فهي سجود لكن بخاري موي حدثنا حجاج بن منهال موي حجاج بن منهال كيو ونكو كفل نيمو أفامي حديثهم كانوا حجاج أو كانوا جنجل بخاري قال موي حدثنا شعبة موي شعبة رجنت نيمو من عن محمد بن زياد محمد بن سميت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة نجت عليه ولي النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال من رأى صلى الله عليه وسلم وفي وفي أبو هريرة في قال من رأى صلى الله عليه وسلم وفي أما يخشى أحدكم بلا قوة موضوع غلطة أو لا يخشى وجر ونكو حديثه وي ما يخشى وبين لا يخشى آي الله ما يخشى أحدكم أو نايل أن الله صلى الله عليه وسلم آي الله لا يخشى أحدكم ورم مورم غلطة إذا رفع رأسه ستوي هنشي هوري من قبل الإمام كأدي المامي هنشي دي هوري مورون تسجود تو ناكو أدي المامي هنشي دي هوري من ركو ورح يلا جوم غلطة أن يجعل الله رأسه رأس همائي يوم غلطة فجلان ويل تن أفعل معنى يلم غلطة للان ويل تتهار مقلي هار مبب أو يجعل الله سورته سورة همار وبيم غلطة لجوم را ويل تتن بعد مقلي بعد مبب تلمن ندو ويل تتا الله بارك الله فينا معنى يرى عندي ورما حالك نياري تنك نرى صلى الله عليه وسلم وي يلا غور مورم فو غلطة سبنتي غور منكو عدي المان dara ko dara pat lando lepp tudu mana ajum wona hani hult na daana bantude hore mum ko adi annan ana bantude hore mum ko adi annan fo ruku fo sujud paske se riski ara hul bini fadi lette allah war ijumun direct e do kanda teudre baraj do tubata ngartude allah do kanda teudde yafere bakkat so tawama wiyama ha koy kula pata hebdon afami lette e hanne hulde lette de ngartu wadunaara juul yala joomiraara na yaafe iwde lette mun yala allah subhanahu wa ta'ala wala ma fanane aljanna dana saabe adagol nangudo ko pitan joni na adagol almaami o tugutini mudun do yokos e mettere joomiraal jonta ye fo joomun faara hulbini fadi laalo yaawna joomun lette afami gila do adna no da gila do julata do waylta dum baadi waylta joomun baadi mbabba sur place horande o be sura o fu nena ren kaani wirma afami hulde allah surtout watti julde meden mbaase yaadi de almay meden mbaase du arda de almay meden ta babu jokkure hengo babu imamatul abdi wal maula jonin allah magal maccudo tanin wal maula e dindinaabe e be alma mako mudun bela na sella na sellata e o babu wori mo ngar sel na de mudu jom kango bukhari mo wi wa kanat aishatu ma aishatu latima ya ummuha abduha maccudo makko ana almomo maccudo makko betedo zakwan ana almomo min almusahafi ta kamili mana e dewtere qur'ana de dere mudun mutimata soma janga ummu almu aishatu kasen wo waladul baghi kanye bi cina kanye du alma mako mudun wal arabi kanye badi yenke mo wala do dina yaaji sanne mo wala ngendi modi do modi baabe kewi do andal dina heewi andal dina heewi milantaaki mo fande dina sanne yala kanko ne alma mako makko wal ghulam kanye suka allazi on lam yatali mo hoydi tari kanye alma mako fo woni o babu naden hande bene alma mako mabbe hono way e gawli nabi sallallahu alaihi wa sallam wi go sallallahu alaihi wasallam ya ummuhu aqrabuhum li kitabillah ko bukhari yu mo yeyi e do wiide do sella sabi hala nala sallallahu alaihi wasallam wi hani ardaade yimbe burdo be jangude deftere allah de nena jangugol deftere allah gol kala do gol yini fondo maccudo do fondo dindinaado do fondo bi jinaado fondo arabu o baadi yankedo fondo suko moy hoyditaaki dabordo karande den tuden kawurden tawden wana so almami so jama mawuden e wana so circulaire ngarten fa njulen kala tawden kanyum muri en jangude ne sallallahu alaihi wasallam wi akoy o woni almami men o buri hande mo joni ko fewti e mana ko wari en bangal hadis kanko imam al-bukhari rahimahullah mo hadathna ibrahim ibn munzir قال إبراهيم بي حدثنا أنس بن إياد أنس بن إياد إتي حديثه أن عبيد الله يودي عبيد الله أن نافي يودي نافي أن عبد الله بن عمر يودي عبد الله بن عمر قال كم عبد الله بن بي لما قدم المهاجرون المدينة كم قومي لما قدم المهاجرون الأولون way muhajiri en arandebe be ne garno ro madina mana sharbe yude makka be ngari al usbah be ngari nokku be tere usbah nokko sa andama mawdi o yodo nokku gondo be guba gondo legal guba to nokku o woni be ngari ton tabula magadami rasulillah be ngari ton tabula magadami rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko adina la sallallahu alaihi wasallam wart eba garno tonde kana ummu salimun ke gorko gotal we salimu maula abi huzaifata afami takkido e abu huzaifata o salimu jonin kanko woni an ma mabbe nyenenden wa kana aktharuhum qur'anan nyenenden kanko salimu o kanko buri be afami hewde qur'an e lusa bi sama almi be nyenenden kanko salimu ale bangal le kari hala zakwana do mana kanko yaye mede aisha ele affaire do machudo mako o almimo do e nyanande be ngadi hadisa o e bi nokku betedo nyanande dum nokku betedo alal waji o huwa kanko zakwana o wa abu he ba mako wa ubaydullah ibn umayrin kay ubaydullah ibn umayrin ana nyanalen wal miswar bun mahramata miswar bun mahramata sahabana sallallahu alaihi wasallam kasiro yimbe hewbe kambe ngoni do nyanande ebe luna don fay ummu abu amrin e kango betedo abu amrin mana sahabana sallallahu alaihi wasallam maula aishata mana machudo aishata o yawma yi nyanande gulam musuga lam yu tak murindina ka nyanande kono aishata rindina mom chakit kono nyanande murindina kango nyanande woni yande mo machido law yu tak mo rendinaka wa abu amri na abu amri o kango bete al maskuru kango jati woni biyetedo ko zakwan kango zakwan kango jati woni zakwan wa ila sihati imamati al abdi fawre selugol alma mako machudo zabal jumhuru dum woni ko jumhuru e mudu mana alma mi en tatom be pop do be ndi wa khalafa malikum maliki woni lutundirde mabbe فقال كنغو مالك موي لا يقوم الأحرار مواوا الماضي رمد إلا إذا كان قاري أنصنا سمو لازم كنغو بوري بجنغوت وهم تأكمل لا يقرؤون بجنغتان دي في أمهم لما الموت ما إلا في الجمعة كنغو مالك موي سنة الجمعة لأن الجمعة لا تجب عليه وجبتاكو مكو موي دموني ومواوا الماضي جنو بس جنو وانا واجبهم إليه مالك ينكو وخالفه أشهب sabu hore mudun yalti e do e bangal jokkude do e malik kanyo hore mudun wi ga jumhur ga e ashabo jonin yo almudu malik maut kono ngol lawol joni mo jokkari malik wa tajja mo hujuri ma kango mo dallinori ke e wiide mo jokkarno e malik bi anna tajza o fasi za hadra sabi maccudo o so mo wari mo awri e jumma so almami jumkini wetake sona mo fillo yo salifana e julde jumma ne an yonama dum adna o fona hawr so mo hawri e julde jumma fay so wona mo almami so mo julde jumma jumma julde jumma ne an yonama wetake yo mo fillo to e salifana kanko ashabu mo wi tanka mo fillo so tanka ne salifana mana ene yonama so mo anni hedu ne an yonama ene yona jamaa kanko ashabu mo lutti do mari denno e lengol kongol ko sabi ko jota joni e len fiiji meden di hewbe ngana biya maccudo almata me ngol kongol ngol wana kongol kedungol kanko mari ko mo lutungire do ko wadare hadis nala sallallahu alaihi wasallam denno bukhari en dendengal jungu do woni dendengal aslam en be pop de fu be den ti sahabaabe kanye warde kambe hono wetano almaami en nayombe e tatombe be fu be den ti e wiide kanko jangi kanko tade be jangudo so alba kanko dum maliki do mo wi joni so tawi kanko woni jangudo be don jangari fi mo almo ne on way almaade be e barakallahu fi yuna fi gundon ko fewte bangal alma mako maccudo ale on ra sallallahu alayhi wa sallam wi kala burdo jambure kanyum wonta alma ale ko fewti jonin e alma mako e waladul baghi mana bi jina mo biiren joni o kanyune alma mako mudum kanyune ona way kanyudu salamen problem tawnara sallallahu alayhi wa sallam e kanko dum wi e bi jina faisalati kanyi bi jina so tawi kanyum woni jangudo ya kanyum woni almatodo honno nda sallallahu alaihi wasallam wi ya ummuhu aqra'uhu kitaballah yo yo yo ardo be burdo be yele do do kasan wa ila sihhati imamati waladi zina fewde sendugol alma ma ko bi jina zabal jumhur aidan dol ko jumhur fuf yeyi do mudum kas wa kana maliku yakrahu maliki lati kasan kanyi hore mu wi ana wani alma ma zina an yittakhadha imama ratiban ma wada almami titler kanko moy almami jina o ma bi jina o ma wani wade dum kanko malik wa illatuhu indahu may dalil may kanko jonin defo makko mana illa makko e majjum annahu yasiru muradan lil kalli kalamin nas kanko malik mo wi so almami jina wada ma almam mana mo arnan hore makko e nyo heedi nena fa yasamuna bihi jamaanu mo be keba bakkatu sabe majjum don ko mo wiri kanko maliki mo yida be jina wona alman fagila yanahu laysa fil fil ghalib avamin man yafqahu e mo tambi mo amari ko fulla ko wana jamaa fu alibe makko saka maade jamaa fu bakkaru e bangal majjum nena ala kulli hadin tan teji makko kanko maliki ko yido hakile makko o dum hawraari e denengal jumhur barakallahu fina fi والغلام الذي لم يحتلم كاني حديثا وفوتي السكا امو سكا امو خويدي ساكي دبور وانا يلا انا واوي كانيوني علماتنا يلا واوا علمات كون حديثا وريتون يمريد يمراد ابن عباس حديث مسلات بمبي ابن عباس لا ام الغلام حتى يحتلم باسناد ضعيف حديثا وريتون حسن الهدو kango ibn abbas mowi mowi suka wawa almade so wana koydito e o hadis e hadis dayifun wari e imurade e makko kango e ibn abbas barakallahu fina wa fik ele ko selinta almama almami sugalen suka mo mahirli saka dabor e almo mawbe ngaran jangudo do bukhari ro inshallah kasen ele hadisa Amr ibn Salamata kanko Amr ibn Salamata mo hanni kanko Amr ibn Salamata nyande o mayaye duubi jeedidi mo suko mo hilli faakan mo wada ma anma barakallahu fina wa fikum kanko ni anma jumba gila moy mo wada anma mi nyene den kala do mo yi fu kanko afami almoto yimbe makko e ngara jangudo dum awan ko minata e lesor ko e ngara jangudo dum inshallah to babul imamatu barakallahu fina wa fikum amin ya rabbal alamin wakango bukhari yukango bowi dalil makko e beedo fu ana almobe kisde ndo jombe pop hala nuraru sallallahu alaihi wasallam e nuraru sallallahu alaihi wasallam halamun kanyi golle sahabaabe kango salimu afami kango mawi mawi salimu kanyun latino ma ana ardino kanyun julnanno muhajiruna en awwalina embe enabe ferno be ngarno madina fati nuraru sallallahu alaihi wasallam warde ñenende kango salimu o mo rendinaka ñende mo maccudo debbo goto na jiya madin o kalfuno mo ñenenden tagal majunde debbo rendini mo ndemo yeso mo hontoy faami e ono wesno abu hujayfata so watti yene salimu mawla abu hujayfa enam yori haddasna rengara kasen e sari so goddo معنا حدثنا محمد بن بشار كان البخاري موي محمد بن بشار تنيو ونيكو جنتني مو حديث حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال كان حدثنا ابو تياه an Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam gal kango no daro mo wi isma'u wa adi'u nane dofte wa inustu mira alayk wa inustu mira habashiyun ka anna ra'sahu zabiba ra sallallahu alaihi wasallam wi nane dofte faiso balejo jeado habash kanyu woni ko ardina on faiso hore makko ne ayyanu ina bore ayyan ko hengil no fandirni ka annahu zabibat wa yalu zabib zabib woni so ina bu yori so tawi ina bu yori wana gaydi e fandirni wete zabib moy faiso maccura jeado habash ardi ono quraish ardi ono mak ardi ono muhajirina awalin tanga lando hokki momo laamu e dow mon hokki momo alma mako dow mo hokki momo hora ko dow modon isma'u nane ko ma halata ko waadi yu dowte yemirore makko tanka ko ma halata ko e ko yemirta ko ara fewte yemirore Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam nana de hadisaje wolde bukhari waddi e dannino gol mudu alma mako be kalnen to hala mudum be barakallahu fina fi imam wa tamma man khalfa so tawi almani timminari julde mum kono wonbe caggal be timmini so tawi almina almani wonko mankini e julde mudum o tawi mamu me yanka yanka timmini ko mun ko yalla mamu me an ko mun ko ana sella faisa almani an wa almani ko mun ko mankina na yalla sella sa mana o babu ngara senna de jonin barakallahu fina wa fi yawan babu jonin addana al-fadl ibn sahlin on babu bukhari wi fadl ibn sahlin kay woni ko jantanim bala fadl wi haddathna al-hasan ibn musa al-ashyam bala kanko hasan mo wi haddathna abdurrahman ibn abdullah ibn dinar o hiti hadithu an zaid ibn aslam زيد بن كاديس وانا دائم اليسار قد اوي كاديس وانا ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كون نرى الله وي يصلون لكم المامه بيان يولن ان فين اصابوا ستويب بريهن فلكم براجنا ودن انفسنا مب وين اخذوا سنيب بوفي salakum wononka julde mon den wode no wa alayhi bakkatu mabban wode no mabbe kam barakallahu fina bayna akhdawu biara do joni o so tambe muriki be bonni julde ko way hono jori woni julde mab ko way hono jori amma mere wala salliki salliki nangodo salliki na salliki mun boni salliki o yide salliki mun boni so tay mo ardi ke ene salliki men mo ifay hono wala julde meden na so kango almami o wonko mo nangari koppi mo yeta mo tuggiti ne ene nangi koppe jokiti kem na mo tuggiti ne sujudu wotru tan mo himmi ene ngadi dide berdu e jokiti kem fu julde meden selli kanko taw woni ko julde mo boni nabi sallallahu alaihi wasallam so on timmini julde mo do onon de no wirani so almami murike mankini e kanyu julde mudum boni e kanyu taw woni ko filito paske wayna akdawu gondodo o so taama be mbofi no wadirteni wana hono so be mbofu bernde paske sa wi fa ngada majjere am mbofi ga dun lanon ya fo almaami ko na almaami me akdawu gondodo muradu mudu so taama be mbofi no haani wadirteni so taama be teyi be ngadaari no wadirteni be mbofi sunna nura sallallahu alaihi wasallam no hollirni ne julde de be te jaati so be ngad e dun saabi enen julde meden modja hen wonbe cagal mabbe be kambe bone mere moy boy ma fufa o do mabbe e barakallahu fina wa fi sunna sunna almami bo fi yoppi ruku dunga lonti nan don rakare tan bas wala so mo bo fi mo yoppi sududu mo lonti nan don rakare tan mo bo fi mo yoppi mana mo yegiti mo yoppi afami hono wete no sura dum mo wadan gam dot me so tawi akda wu gollo do sa sura way me fu yi do so ta ma mo bo fi sunna no yude le ani hani wadire ni teedi kanko julde mudum boni ene julde meden majji so tawi enen ka e ngadi ko mo acci ko barakallahu fina wa subhana rabbil alamin gongo dura sallallahu alaihi wasallam wi kambe alma mebe be julana o mana e be julna o julay yeso mon hum fu julde mudum de to alla to fewdino julde marande habbake julde alma mo ono me e juldo e homa e meden fu berne mun to woni Allah homa e meden fu Allah nangando ko homa e meden fu Allah sudan so taw ma anga wani ko lana yamir ma e ngada ko so an ma mun ni ki yoppi ko mun ko kanyum juldu mun bonata ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam e be yula no mana be yulna on so taw be mojjini alhamdulillah ono on mojjirama kambe mojjirama so taw ma be muri ki be bonni ono on mojjirama de no bone mabbe o woni do mabbe kambe yottata ko on barakallahu fina babu mo ngare tan halde joni باب مغرطة حال جون يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين استعمى يمي ديرون المام كيان نتغوط سبنجون يو المام ودرب بني مكو نعم سونا نرأي مكو ستعمى يمي ديرون دون غرطة نادي جون قولي حديثكو حدثنا سليمان بن حرب أبو بخاري وسليمان بن حرب كان ينتني من حديث قال كان سليمان يحدثنا شعبة وشعبة ينتني من حديث وعن الحكم يود حكم قال حكم سميت منني سيد بن جبير منني سيد بن جبير عن ابن عباس يود ابن عباس قال مولي بيت من ابن عباس مهم وادي في بيت خالتي ميمونة يوالي الرسول نانم تشوندي ده بيتر ميمون او نندي يو ام المؤمنين ينن لا صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء ما نلا صلى الله عليه وسلم جولي جي كما صلى الله عليه وسلم دي جول نو جي دي مو غين مو اوتي كلمه مو جول نو جي دي كما صلى الله عليه وسلم ثم جاء ام ورتي غله ثم جاء موري قال فصلى مجولي أربع ركعات ركعة جنش ثم رفت قام مدري ثم نام توتر الصفر مليلي مداني ثم قام ديب مفشني مهمي جم من دو فجيت من دو نجي مهمي كي جنة من دو نغرمي نمو يسلي فقمت نغرمي دريم يعني يساري بني مكونا نتوت يعني دي عبد الله أندا جاكا سو يم بجنا نجولو فو بني نعمو كي تتا كمو مهيت بني نانو نرأى صلى الله عليه وسلم تو فجعلني عن يميني كون الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن نانغي كم ديرت نيل كان هد شغال مكوتو مو ورت كان هد بني مكو نياموغا فصلى خمس ركعات الى صلى الله عليه وسلم جود ركعه جديد ثم رفت السلام جود كتر ركعتين ركعه جديد وركعه الفجر ثم نام وداني حتى سميت خليد وفا نمي كراري مكو او قال نامو خليد عمر بار مكو ثم خرج للنور يلتي الى الصلاه في ودي جولت do jon kan onu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalti fewde juulde mo salli gaaki ma do jorin kebe faant kan onu rasulullah sallallahu alaihi wasallam daani ma joni faamu hari minen be faamu hari maana fa wari gor jon kan so ma daani ke fum hi wadde kono mo immi mo fillita yi salli ko e hono yalla tori enen deno se en daani me enen salli gi men boni suna pillude salli ki kewen daanaade hono gol do gol tawe salli gaaki mo juula nara sallallahu alaihi wasallam yi hertori edo je khasani su rasul sallallahu alaihi wasallam edo je ko nyala ro hertori ko lando hokkim kanko on way daanaade fa mahara afami tawe salli gi makko bona me enen en baawa dum enen nara sallallahu alaihi wasallam yi kebe faande kala daani re nangu salli gi so wari fa juula paske yi se kanyi woni boggol dubur de yi tata daani fu boggol kunti anka sen dubur uditi habara ko dubur dubur tanta yi tan fiir inna sallallahu alaihi wasallam yi yene leno en jokka sa e o do e gol lawol kanko elenu la elenu lawol kanko tan je kanko nura sallallahu alaihi wasallam sabi hudu sabi hadith ma ko kanko sallallahu alaihi wasallam mi di wi de kanko nura sallallahu alaihi wasallam moy kanko o madano tawe berne mako le daanaaji mana o madano gisde ra daano tawe berne le daanaaji ndeno so berne filunde wala fuko waawi yaltude mako tay mo anda ndeno ko hulute hen pati bonnu salligi ko dum bonnata salligi mako kanko ndeno yidum wadana mo elay waqtuuji wana ngurna mako fuf ndeno elay wattu mo himmi mo nangari salligi mo yeeta mo juuloy o ede ngadi sirana yaa elay waqtuuji e waqtuuji do do ngol mako ngol tawe e o madani gitide na dani berande dana yimana ko bonna salligi mo yenana afami hebar ndeno enen sen dani ke sar enen de dande fu berde mere dande ngam enen ka kala dani so imike ngam ngu salli du yo ko hertori do min makko kanko sallallahu alaihi wasallam ta en baba jokkude en barakallahu fina wa fi babu ngarte halde do joni o izaga man imam so tawi al mami darim no isa gamar rajulu so gorko darima an yasari al imam banina na al imam dum tawtan fa hawalahu al imam ila yaminihi al imam wa wayti mo dartiri mo jumu mudu nyamato lam tafsur salatuhu ma julu magde fu bonati mana do ya hadisi jabiro fu gut mana joni al imam won ko mo golliro joni ko jeega julinde parce mo nangi o do joni mo fodi dum mo diltini dum yedi cagal makko ton wori mo dartiri mo bangi nyam kanko almaami o elay hono o golle juldi makko ne bonaade kanko maamuru o ɗum kanko dartinaaɗo o jooni faamo yaamo jaɓɓoyi caggal almaami taw fawore mo hetti bañe mum ñaam kanko ɗum julde makko ne bonaade sabi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi noon wondude Ibn Abbasin ɓe ɗiɗon fof julde maɓɓe ɗe bonaade. Eyi haddasna ahmad kanko imamu albouhariu rahimahullah moye amadou jantanijo qala ahmadou wi haddasna ibnu wahabi qala ibnu wahabi wi حدثنا عمرو شلني وكم انا عبد ربه يود عبد ربه بن سعيد عبد ربه بن سعيد يتهدي سو ان مخرمه بن سليمان مخرمه يتهدي سنرف جنبرو ان قريب مولى ابن عباس ان ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونه ميمدانيما تو ميمونه معنا جمع والدتم والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليله ma ñanande nela sallallahu alayhi wa sallam to makko to woni maana to yomtande muɗum woni ñanande yo on jam taw sallallahu alayhi wa sallam fa tawadda a musalliki nde jamma o jengoyno summa ga mo immi usalli omo juwol nden moy fa ɓumto min ɗum garmi darimi hande ala yasari bange makko nana kamo abdoullahi mo wi min ndu fa ɓumto darimi ala yasari bange makko nana to cewni momi toon fa akhadani mo nangi kan fa ja'alani mo wartir kan an yaminihi bañi makko ñaam fa salla sallallahu alayhi wa sallam juul 13 raka'atan raka'aje sappo e tati summa naama mo ɗaani hatta nafaka faamu fuufi wa kana iza naam kanko Ibnu Abbas mo ñalaa sallallahu alayhi wa sallam so ɗaanima nafaka fuufan summa ataahul mu'azzin noddino o wore makko wiimo haa koye wattu yoni fa kharaja kanko nabi sallallahu alayhi wa sallam yalti fa sallama julayi walam yatawadda musalligaki ndeno ɗon ko kalden naani ko bala amru wi fa huddistu moy fa haddastu bihi bukayran moy ñantanimi hadise o bukayran fa qala bukayru wi bukayri o mobo goor e almudu kuraybe fa qala bukayru wi haddasni kuraybu bi fa qala bukayru ɗum wi kayendu kuraybu jangini ɗum a faami hadisa o en ɗon ko mbiɗenne ko kanko sallallahu alayhi wa sallam salligaki mi gullaw e galda e makko barakallahu fina wa fikum e lande faaba en sa aji no rakaade ɓurtata juutde e sa aji ɗum no immogol makko wona leer gottamo immoto sa aji no immogol makko ɓeydorto juutde nana ɓeydorto rabbe ɓirde e barakallahu fina wa fikum jonno ko filla e julgol makko jamma ka yo ɗeeɗiɗi keɗɗen hen julgol makko jamma ka e ɗe ɗiɗi keɗɗen hen ko heddi ko limojo ɗe tan ɓurdata kanko nene me hafsata mo jogui hadise goto mañira sallallahu alayhi wa sallam julata ko jamma ko rakaji sappo e joyi mana kanko mo mo hiisi hen raka tan fajiri sa ƴeewi rakaji sappo e tati ɗe Ibnu Abbasin filliɗo joni ɗo so rakaji ɗi raka ten fajiri ɗe fawde hiɓa ko sappo e joyi ɗum barakallahu fina wa fikum amina ya rabbal alamin e barakallahu fina wa fikum e jonin babun izalam yanwil imamu an ya umma summa jaa qawmu fa ammahum e joni o babu natten jonin neɗɗo an yahi anma magal fes kankama an yahi ma almami de mo wi allahu bar mo julna hoore makko tan yimɓe gari ndari caggal makko mo wonti almami yela ɗone yela hono hen ɗo garten haalde izalam yanwil imamu mo an yahi mo gonowo almami an yo amma mo lan yaji fe mais komo fuɗɗi ko jaa gawmu yimɓe gari fa amma hum jonkam mo wonti almami mabɓe e yalla fecce arandere nde mo juulo kanko tan cakita julde nde joni mo almami est ce que ɗum sella ɗo garten haalde joni barakallahu fina wa fikum eyi ɗum sella sen taskitiji ɗum fo ɗum heeɓe hadise Ibnu Abbasin o kanko Ibnu Abbasin hadise makko ɗum heeɓe hen ɗum sa Boukari warsiri on Boukari wi haddasna musadda ɗum kala moye haddasna ismail bo ibrahim an ayuba yiwde ayuba an abdillahi bun sajid bun jubairin an abi an ibn abbasi ngal ibn abbasi bittu hinda khalati mi waali nokku nenam ono mbiyata nenam mine mbiyata innan debbo f فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ويرمي على جول جم فقمت من رحمي مسلما هم رجول دمك فام جول دمك فقمت نروي من يساري فأخذ براسي منني خورا فأقامني مدرسة عن يميني سيجي ويوهدي سجوني كو صلى الله عليه وسلم يوفوت أنا جول دمك كنقران قورنا قوات مونا ألمان فأقور مجول دسا وانا دي عبد الله ورنو سوني بوي الله وبرم وانتي ألمان عندما ما إتي عبد الله بني أنا سو ورتي بني أنا ما أنا يدو سل فايسا أني أنا وشي ألمان أنت جولة سجيم من غير جوكي مام هنك سلاس غرما دا ألمان مات هنك سلاس دا ألمان مات جول نابو باشورا هن باب دم الغنغل إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى جوني سوتي ألمان جوني جنك فاولا سيس won ne do ana shagal makko ka yana juhi haaj e joomu yalti juuluy e joni hono en gatta ko joni mana eske du sallallahu alaihi wasallam san joppa almani o afami juulo ya ferema kasi hodum paske almani o juulni sanni haara jogi haaje afami won no jaata barakallahu fi hadis o kango imam al-bukhari rahimahullah وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال مسلم بي حدثنا شعبت شعبته اتحدثه عن عمرين عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبلين نويد صاحب بعد بدر معاذ بن جبلين كان يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لاره مجولد إملار صلى الله عليه وسلم ثم يرجع مرد وكسن فيأم ميام علمه وقومه بمكو kanko muaz joni kanko woni anmam legal mabeto bani salamat ne mo julde yene ra sallallahu alaihi wasallam ga misinnilaga mo hota kase mo wono to anmam mana mo juli cangal nularo amne mo julde salifana na la sala na futro na gejende mo ya mo rutti yo kase mo wono to anmam barakallahu fi nafsi jonin o hadisa du jonin ana jaya ko lutondiri e qaida maliki en ko be kambe mi sa juri julde awawa wonde almami de julde kas par exemple sa juli salifara faisa da gor sa wari afuri yimbe en kawri ci do faisa bu be jambure awawa almade be salifana o kas jonno arwaye julde de mabbe pour ke ba bural jama ngal ka kono an awawa wonde almami bokkasi ne leydaaji da mabbe ko be kaali do ko du lutondiri e golle sahabaaje be teede muaz bu jabri mo golli du yele ngurna ne dal sallallahu alaihi wasallam dularo ni ngare mo wiay mo du wattaaki kango mo juula cagal dularo mo maamum mo rutto mo yaato kase mo yaama juula ya afami yeso yimbe be tawe alhaadi mako ton afami mo alman kango ne dal sallallahu alaihi wasallam nyenenden afami naam كانوا إمام البخاري رحمه الله ما حدثنا محمد بن بشار قال محمد وي حدثنا غندر قال كانوا غندر وي حدثنا شعبة كانوا شعبة مهيتي حدثوا عن عمرين قال كانوا عمر وي سميت منني جابر بن عبد الله منني جابر بن عبد الله قال وي كان معاذ بن جبل معاذ بن جبل لاتيم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم رجوله وانت ديه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم شغال كو بنغين ثم يرجو كانكو معاذ مرتو موتا ليغال مكتو فيا ام معرم يوتن دو مو يمبه مكو فيصلي العشاء وجولنا بهج نند ووتر مو وري فيصلي العشاء وجولنا بهج فقرا بالبقره وجنج سوره البقره فانصرف الرجل وان غورغو غوران ونو حكم ما غوتو سيرتي يلتي مكو يلتي جولدي مكو دي boy joonin fansara far rajul gorko ka firiti yelti ciagal mako faka anna muazan afami rawawi de hono muazu e wonko haade mako ko rawai hono muazu ne nanno dun de tanawala minhu wonko haade mako fa balagha annabi sallallahu alaihi wasallam halaka yotti nelaade sallallahu alaihi wasallam adala nulara wi fattanu fattanu fattan moyi pitinowo pitinowo pitinowo moyi no salasa mirari la bitati aw gala na moyi fatinan fatinan fatinan fu mana goro pitinowo mana dum juuti toro no fitna yimbe dem be baware juldude ma dem hulbe warde sabe dum wa amarahum yamir muaz bi surataini yajul julu suraji didi min awsadin mufassali ko jaya suraji afami lumbi ko jaya suraji hakkuleji afami ele suratul mufassil suratul mufassil suratul hujurat ede suratul hujurat warde bi rabbin nas ma yewa hen suraji gondi hakkune ngana burdi judde hen ngana burdi rabbidde mo julna din geed dala amrun kango amru wi may nira sallallahu alaihi wasallam haadidi kay elenu mo jangira ka me la hafazuhuma moy kon kono mo renar inde majji afami suraji ko jonno mo hadisa goddo ka ngaddi e suraji di mo wi be sabbihi isma rabbikal aala ay was samaa'i wa dhaarik mo wi bi dun kasen was shamsi wa duhaaha ay sabbihi isma rabbikal aala mo wi be kasen iza samaa'u fadarat wa haadhi haale iza samaa'u shaqqat maana di fu re ant bon haadhi haala walle bon haadhi haala wa du'a ila hadisa ji ciirtu ciirtu be mana e der di won ko nabi sallallahu alaihi wasallam yamin mo kango mo aaji mo julu geje e pour que fa ko yi fay jamaa jonen kango bukhari mo yi fa kharaja mo gorko yalti fa sallaju doni fa kharaja fa sallaju sa yi halakan way ettude mo yaltu misiide de mo yewo juure suudu makko o be mo yaltu der julde de afami wondude mo aaz mo julu misil kuna ala kulli halin e kanko muslimo waddi hadisa go labbintindo dum kanko muslimo wi da gorko tampuno ciagal muaz gorko wi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa sallamin assalamin e becce makko mo takki bangi mo juri mo yaltar misidde mo takki bangi mo juri hore makko witti e tawi be calminati e ni mo wadi e barakallahu fina wa fikum amin ya rabbal alamin dum hadi so hollata so taama almami wadi deborde toro hono dum hanga yo suratul baqara juulde ge so tay wadi dum haara jogi haaje ko way hono rendez-vous hôpital ko way hono attampura nyallube gese arwaawi yalte mako juula hono sahabaaji o juuntini timina juulde maara jaha barakallahu fiina wa fiik dum saabi nara sallallahu alaihi wasallam mo wi denna amwaaza fitna yimbe be won hadisa wadi ana so noore yamirimu moy kala lati do kanyum julna to hore mun yo hebbi hono muwiri fuf so tawi ana julna yimbe yo huy fi julde le parce que won tawetebe nyawbe won tawetebe lohube won tawetebe nayebe won tawetebe jogibe hajeji mud barakallahu fiina wa fiikum ira mbay darno yo ayyakumullahu wa baraka fiikum la no faabo en la no suru en la no fami Allah yurma en yafo hen jomiral jontaje fo jabo de mere Allah kambe ngaden la no yafo de ne ngal bokatuji meden Allah subhanahu wa ta'ala o junu balde meden moyna battana men yaaju ne ar kandar jino Allah subhanahu wa ta'ala o fo ndo wana mo ndal tab duaw barakallahu fiina wa fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala nabiyil karim